السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب لتكشيك من كون المؤكد كنيتو فقه العبادات كفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Katika fatawa siyam kurasa 261 tulishawahi kuzungumza masala ambayo hayapunguzi saumu, au tunaweza kusema masharti matatu ambayo hayapunguzi saumu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema, wa hadhihi al-muftirat wa hiya mufsidat as-sawm, haya mambo ambayo yanapunguza saumu, saumu ambayo tuliyataja huko nyuma kwa idadi yake kama tulivyoanza kuyataja, kwamba la kwanza aljumaa, kufunga ndoa mchana wa Ramadhani, kadhalika wa akl kula, shurb kunywa, wa inzalu almani bishahwa, kutoka ni mani kwa matamanio, kadhalika alqai'u amdan, kujitapisha kusudi, walhijama au walhajama, kujachuku, khuruju dami alhaidhi walnifas, kutoka damu ya hedhi au nifas. Mambo mengi yaliyotajwa yakazungumzwa. Sasa akasema haya mambo ambayo tulisema yanapunguza, la tusiduhu illa bishurufin thalatha, hayapunguzi isipokuwa kwa sharti tatu. وهي العلم والذكر والقصد. ني elimu kama mtu anafanya jambo kwa kujua au kukumbuka au kukusudia. Kisha akasema ai anna saima la yufsidu sawmahu bihadhihi al-musidat ila bi shurutin thalatha, aliyefunga hata haribu funga yake kwa haya tuliyoyataja isipokuwa kutimia masharti matatu. Alafu sharti la kwanza tukalizungumza mwanzo mpaka mwisho, ayakuna aliman bil hukm ash-shar'i wa aliman bil waqt ay al bihal, fa in kana jahilan bil hukm ash-shar'i au bil waqt fa siyamuhu sahih. Kasema kwamba huyu mtu ambaye atafunguzwa ni hivi vitu, an yakuna aliman bil hukm ash-shar'i, awe anajua hukumu ya sharia, wa aliman bil waqt, ajue pia wakati, au bil hali au hali, fa in kana jahilan bil hukm, ikiwa yeye ni mjinga wa hukumu ash-shar'iyya sharia, au bil waqt, au ni mjinga wa wakati, hajajua kwamba jua limezama, hajajua kama jua halijazama akala, au hajajua kwamba alfajiri ishaingia akala. Tumeshazungumza haya mambo, tumeelewana. Fasiyamu sahihi, huyu funga yake ni sahihi. Tulizungumza ni swala moja, tukasema haya mawili tutakuja kuyamaliza siku nyinginezo. Sasa leo tuingia swala la pili na la tatu, Allah atuwezeshe. Sheikh Muhammad asema wa amma ash-shartu ath-thani, ama sharti la pili, fa huwa an yakuna dhakira, awe afanya hilo jambo kwa hali ya kukumbuka. Umejua kwamba umefunga. Tayib, tukadirie ulikuwa umesahau. Ukawa wala au umefunga. Umeshajua, utakumbuka sasa. Waendelea kupiga tonge. Wewe umefungua. Ili wewe umefunga pale ulipokumbuka tu. Vya mdomoni uviteme. Usukutue vya mdomoni uviteme. Uendelee na somo yako. Lakini wewe umekumbuka, wasukuma tonge. Alaykum assalam wa barakatuh. Wewe utakuwa طيب ابن عثيمين رحمه الله تعالى سنة وأما الشرط الثاني أما شرط لكيلي فهو أن يكون ذاكرا نيويمتو akawa akafanya yale mambo manane tunazungumza kwa kukumbuka. Wadhiddu dhikri an-nisyan, kinyume cha kukumbuka ni kusahau. Atafungua saumu yake akiyafanya yale mambo manane tuliyoyataja kwa kukumbuka, lakini akiyafanya kwa kusahau saumu yake ni sahihi. Ndio maana yake ni msichanganye maovu ile iliyopita na hii hapa. Ile iliyopita asema kafanya kwa kujua, asipojua funga sahihi. Unaelewa na haya? Falau akala au shariba nasiya, laiti mtu atakula au atakunywa kwa kusahau, fa inna sawmahu sahihun, hakika funga yake ni sahihi. Wala qadaa alayhi, na wala hana kulipa huyo. Liqauli Allah ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu aliposema Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Ee Mola wetu, usituchukulie sisi yale ambayo tumesahau au tumekosea. Kukosea ni kufanya jambo la kimakosa jahalatan, bila kujua, ndio kukosea. Lakini jambo la kimakosa ukilifanya hali ya kuwa wajua, hiyo ni taamud, ni kusudi. Faqala Allah ta'ala qad fa'altu, Allah akasema nimefanya. Wali hadithi Abi Huraira, na katika hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kama mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimuendee akasema, man nasiya wa huwa saimun, atakayesahau aliyakuwa amefunga, fa akala, akala au shariba au akanywa, faliyutimma saumahu, huyo naatimize saumu yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, huyo amelishwa ni Allah na amenyeshwa ni Allah. Hilo ndilo lilokuwa sharti la pili. Sharti la kwanza an yakuna aliman bil hukmi shar'i wa aliman bil waqti ay bil hali, fa in kana jahilan bil hukmi shar'i au bil waqti fa siyamuhu sahih. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili anyakuna dhakira. Sharti la tatu Ibn Uthaymeen anasema wa amma shartu thalithu, ama sharti la tatu, wa huwa alqasd, nako ni kukusudia. Fa huwa an yakuna al-insanu mukhtara, lifili hadha almuftir, ni kama huyu mwanadamu awe kajichagulia mwenyewe kufanya hiki kitenguzi kinachofuturisha. Fa in kana ghayru muftar, akiwa kafanya bila ya kujichagulia, kalmuqra mathalan, kama mtu aliyetezwa nguvu kwa mfano, fa inna sawmahu sahih, funga yake nini? Sawaan kana mukrahan am ghaira mukrahin, ni sawa sawa katezwa nguvu au hakutezwa nguvu, maadamu sio muftar. Kuna baadhi ya mambo wewe sio muftar, hujatezwa nguvu lakini yakatokea. Likauli Allah Ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu, fil mukra ala al-kufri, kwa mtu aliyetezwa nguvu kufanya jambo la kikafiri. Allah sema katika suratu An-Nahl aya 106, man kafara billahi min ba'di imanihi, mwenye kumkufuru Allah baada ya imani yake, bimaana huyo ni kafiri. Illa man ukriha, isipokuwa yule aliyetezwa nguvu, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake ukawa umetulizana nini? Iman. Walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini yule ambaye ukafiri ataukunjulia kifua au vai, fa alayhim ghadabun min Allah, hao ndio watapata hasira za Allah hao, walahum adhabun adhim, na hao wanayo wao adhabu kubwa. Fa idha kana alhukmu, ikiwa hukumu, ay hukmu bilkufr, hukumu ya ukafiri, yartafimu bilikrahi, inaondoka kwa kulazimishwa. Ikiwa mtu kafanya jambo la kikafiri hasa, lakini kalazimishwa, hukumu hiyo yaondolewa, asamehewa huyo, fama dunahu min babi aula, yaliyoko chini ya ukafiri ndiyo ni bora zaidi, au ndiyo kabisa hayo kusamehewa. Kama aliyefanya la kikafiri kwa kulazimishwa kasamehewa, vipi huyo aliyefanya la chini ya huo ukafiri asipate hiyo ofa? Wale hadithi alladhi yurwa an rasulillah, na ka hadithi ambayo hupokelewa kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mtume akasema, anna Allaha rafa'a an ummati al-khata'a wan-nisyan wa mastukrihu alayhi, Allah aliondoa kwenye umati wangu jambo la kimakosa na jambo la kusahau na jambo ambalo ni la kutezwa nguvu. Hayo Allah tabaraka wa taala akafanya nini? Kayaondoa. Tayeb, Ibn Uthaymeen aendelea sema, wa ala hadha falau tara ila anfi as-sa'im ghubar wajada ta'amahu fi halqihi wa nazala ila mu'addatihi aw ma'addatihi fa innahu la yuftir bidhalik. Asema kwa hivyo basi, laiti kama ataruka litaruka vumbi kwenye pua ya mtu aliyefunga, likaingia vumbi, wawajada ta'amahu, akaipata ladha ya vumbi ya sasikia kwenye shingo huko, fi halqihi, wanazala, ikashuka ile vumbi likashuka mpaka tumboni, katika maida, fa innahu la yuftiru bidhalik, huyu bado vumbi halijamcheza ngumu, lakini limeingia bighairi ikhtiyari, bila ya yeye kujichagulia. Liannahu lam yataqasadahu, haja kusudia yeye kula vumbi. Wakadhalika lau ukriha ala alfitr, kaja mtu kamlazimisha, kamsikia bunduki hasa, mwambia nakuwa bwana, fungua, akafungua, fa aftara dafa'a lilikrahi, kuondoa lile kutezwa nguvu ile. Fa inna sawmahu sahihun, huyo funga yake nini? Ni sahihi. Liannahu ghayru mukhtar, kwa sababu yeye hajafanya vile kwa kujichagulia mwenyewe, kaokoa maisha yake. Kadhalika lau istalama, ndio hivyo hivyo, laiti mtu kama ataota, wa huwa naim, hali ya kuwa kalala, akaota afanya tendo la ndoa na mke, kajikuta paka anaamka katoka ni manii, ni saa saba mchana. Basi huyo atachukua maji yake, ataenda kuoga janaba, wa saumuhu sahih, nafunga yake. Ndio maana tukasema haya masala ya dini yanahitaji kusomwa, sio mtu ukae tu hivi hivi, ah, mimi Muislamu nafunga tu. Kuna mambo mengi ambayo labda wewe unayafanya ujui, wewe una shida na njaa. Kala lianna naima, kwa sababu aliyelala la kasda lahu, hana kusudio la kula asla, mwenyewe kalala kapumzika tu, au hana kusudio kwa maana lala mimi mfanye tendo la ndoa, hana kusudio. Wakadhalika lau akraha arrajulu zawjatahu wa hiya saima, laiti mwanamme atamlazimisha mkewe kufanya tendo la ndoa mchana, hali ya kuwa ajua mwenzangu kafunga huyu. Wewe umetoka safari zako huko, umetoka Dar es Salaam, umetoka wapi, wafika nyumbani pakuwa msafiri, hujafunga, umemkuta mkeo kafunga, ukaanza kumlazimisha bato, sio vurugu mpaka mwisho, kabidi akutii. Fajamaaha, akamjamii, fa inna sawmaha sahih, funga yake huyo mwanamke ni sahihi. Lakini akiondoka aendelee na somo yake, au aendelea na fomu yake, ila kama mwanamme kafunga na mwanamke kafunga, huyu mwanamme kafungua na yeye ana kafara. Lakini kama watashauriana wote, wafanye wote kwa kupenda wao wote, haja sikizo nguvu, wote wawili na wahusu kafara na kulipa. Tutazungumzia masala ya ikraha ya kutezwa nguvu hapa. Huyu mwanamke alikuwa hayuko tayari kufanya hiki kitendo, lakini mume kwa kuwa yeye ana maguvu akamshinda nguvu mkewe. Fa inna sawmaha sahih, funga yake ni hey. Liannaha, kwa sababu yule mwanamke ghayru mukhtara, hajafanya vile kujichagulia mwenyewe. Sheikh Muhammad yasema wa hauna mas'ala, hapa kuna mas'ala yamejitokeza, yajibu tafattun laha, ni wajibu kuyaangalia kwa kina hayo. Wa hiya, nayo ni kwamba, anna rajula idha aftara bil jima'i, mwanamme atakapofungua kwa kufanya tendo la ndoa, fi nahari Ramadhani, mchana wa Ramadhani, wasaumu wajibun alayhi, na hiyo funga ilikuwa ni wajibu kwake yeye, fa innahu yalzamu fi haqqihi an yatarattaba ala jima'ihi umur, inalazimishwa katika haki yake yeye kupangilia mambo matatu. Al awwalu, jambo la kwanza atakayolipata yeye, ismun, idhambi. Wathani, jambo la pili, al qadha'u, alipe hiyo siku. Hiyo siku iko mbali na ile miezi miwili mfululizo. Wathalithu, tatu, al kafara, atoe kafara. Kwa hiyo ile siku ya watu utakuja kuilipa na kafara inakusubiri. Sasa inategemea kafara ima ni kumtoa mtumwa huru au kufunga miezi miwili mfululizo au kuwalisha maskini. Tena baada ya kufanya hicho kitendo, wayalzamuhu al-imsaku baqiyata yawmihi, inamlazimu pia ajizuie asile hiyo siku yake iliyobakia hiyo anayoharibu, haruhusi kula. Wala farqa baina an yakuna aliman bima yajibu alayhi fi hadha al-jimaa au jahila, hakuna tofauti ya kwamba alikuwa afanya vile kwa kujua au afanya bila kujua, yote mawili ni sawa, kwa sababu yule bwana alikuja kumwambia mtume, ya Rasulullah, halaktu, nimeangamia. Yule alikuwa amekuja kuuliza fatwa, ina maana hajui, lakini akaambiwa afunge miezi miwili. Yani anna rajula idha jamaa fi siyami ramadhan, mtu yoyote atakapofanya tendo la ndoa, tena funga yenyewe ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wasaumu waje, funga yenyewe ni wajibu alayhi, walakinahu la yadri, lakini akawa hajui, anna alkafara satajibu alayhi, kwamba akifanya vile kuna kafara ambayo ni wajibu kwake yeye. Fa inna alkafara wajiba, kafara inabakia pale pale, ni wajibu. Liannahu taammada almufsida, kwa sababu amekusudia hasa kufanya kitu kinachoharibu saumu. Wa taammuduhu mufsidun, na yeye kukifanya kwa kukusudia jambo ambalo linaharibu funga, tastalzimu tarattub alahkam alayhi, inalazimishwa hukumu zimuendee mtu huyu. Bal fi hadith Abi Huraira, bal katika hadithi ya Abi Huraira, anna rajulan jaa ila an-nabi, kuna mtu alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, faqala, akasema, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, halaktu, nimeangamia. Qala, ma ahlakaka, kitu gani kimekuangamiza? Qala, waqatu ala imraati fi ramadhana, akasema nimemwingilia mke wangu katika Ramadhani, bimaana mchana, wa ana saimu, na hiyo ndio imetuonyesha kwamba ni mchana, hali ya kuwa mimi nimefunga. Kwa hiyo kaja kuuliza hukumu yake, nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhani hali ya kuwa nimefunga, vipi hapo? Yeye alikuwa atakana hajaulize kabla hajafanya, lakini kafanya kwanza ndipo hajakuuliza. Fa amarahu an-nabiyyu bil kafara, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambisha kutoa nini? Kafara. Ma anna ar-rajula la ya'lamu anha, pamoja na kwamba alikuwa huyu mtu hajui kwamba lile jambo jaza yake ni ile kafara. Wa fi kaulina, na kwenye kauli yetu tuliposema, fa sawmu wajibun alayhi, funga ni wajibu kwake, ihtiraza mimma idha jamaa saimu fi ramadhan wa huwa musafirun mathala, tunamvua mtu ambaye atafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani hali ya kuwa kafunga, lakini yuko safarini, ni msafiri, huyu tunamvua. Fa innahu la talzamuhu alkafara, huyu alazimishi nini? Kafara, kwa sababu huyu ana khiari, insha'a sama wa insha'a afara. Msafiri ana khiari bwana, akitaka anafunga, akitaka anafungua. Mathal, an yakuna rajulu musafiran bi ahlihi, mfano mtu akawa asafiri safari na mkewe, wakawa amefunga fi Ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa huma saimani, hali ya kuwa wamefunga watu wawili, kisha wakaona tuachane nayo tu, wakaona tuachane nayo, thumma yujanu ahlahu, kisha akamjamii mkewe kakaa sana funga hivi, fa innahu laisa alayhi kafara, huyu hana kafara kwa sababu alikuwa yuko katika takhyir. Huyo alikuwa na khiyari mambo mawili, akitaka afunge, akitaka afungue. Wadhalika li anna almusafira, na hiyo ni kwa sababu msafiri idha shara'a fi siyami, akianza kufunga, la yalzamu itman, halazimishi kutimiza pale atakapoona pagumu hapa afungue, faiv la basi akitimiza fabi hawa neema, asipotimiza kaona afungue, basi al-amru ilayhi, insha'a aftara wa qada wa insha'a stamarra, akitaka atafuturu alafu aje kulipa, lakini akitaka ataendelea. Sharti ngapi? Tatu. Tumeshazimaliza sharti tatu. Tuingia masala mingine, siyamu sabi, tuingia funga ya mtoto mdogo, ana umri wa miaka 7, 8, 10, afunga. Na sisi tuambiwa rufi'a al-kalamu an talat, kalamu iliinuliwa haiandiki kwa watu wangapi? An-na'imin hatta yastayqidha, aliyelala haandikiwi dhambi wala thawabu mpaka amke afanye ndipo andikiwa. Wa anil majnuni hatta yufika, mwenda wazimu mpaka atakapopata fahamu ndipo kalamu yake yaandika. Wa anis saghiri hatta yablugha, na mtoto mdogo mpaka atakapo balehe. Katika hadithi nyingine Mtume alayhi salatu wasalam anasema muru auladakum bisalati bisabi'i, waamrisheni watoto wenu kuswali, amri si ombi, wakiwa wamefikisha umri wao miaka 7. Amri lakini bila kupiga amri tu. Wadribuhum alaiha bi'ashrin, lakini kama wataiacha hiyo sala, hawataki kuswali, wana umri miaka 10, wapigeni. Wafarriqu bainahuma fil mataji, wakiwa na umri wa miaka 10 wafarakanisheni katika malazi, hata kama ni mtu na dadake, si walazi pamoja. Ni maadamu wa kike ana miaka 10 na wa kiume ana miaka 10, hao hata kama ni mtu na dada yake, Mtume anasema wafarriqu bainahuma fil madaji, wafarakanisheni katika malazi yao, msiwalaze pamoja, taleta madhara. Fani ya mjasia si ni wapi kule, jamaa kamtia mimba dadake mazola. Mimi namjua ni kijana amesoma na shule. Yupo Kibewani, kasomea hapa Kibewani nusu. Kamtia mimba dadake. Sasa mimi nashangaa baadhi ya watu wakakuta ana kijana na umri wa miaka 10 na binti yake dada yake labda ni miaka 13, 14 wanalazwa pamoja au chumba kimoja. Hadha la yajuzu. Haijuzu aslan katika Uislamu wetu. Jiandae mapema maadamu unazaa. Basi jiandae, tengeneza sehemu ya watoto wa kiume na sehemu ya watoto wa kike. Lakini hivi hivi tu unawachanganya pamoja, utakuja kujitafutia mhadhara wewe, uje udhalilike, uchekwe ni watu. watu waje wakucheke bwana. Kwa hiyo maadamu unazaa Allah amekupa hiyo neema, basi jiandae. Sasa tazungumzia funga ya mtoto mdogo. Aulizo Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ma huwa hukumu siyami sabiyi ladhi lam yablo, ni ipi hiyo hukumu ya funga, funga ya mtoto mdogo ambaye bado hajabalehe? Ile sawa ile sawa sawa. Aljawab, jawabu likaja, siyamu sabiyi kama aslafna laysa biwajibin alayhi. Funga ya mtoto mdogo kama tulivyotanguliza huko nyuma si wajibu kwake, walakin ala waliyi amrihi, lakini ni juu ya yule msimamizi wake, an ya'murahu bihi, amwamrishe kufanya hivyo, liyatadahu, ili aweze kuzoea polepole. Hii mijitu hii wenzao wamefunga hiyo inakula, ni mijitu ambayo haijazoeshwa kufunga kuanzia udogo. Mimi nimeshangaa, nimepita mahala leo Rohoro kama saa sita hivi, nikamkuta mtu mmoja anakula, sijaamini macho yangu. Huyo mtu ninavyomjua mimi sijaamini macho yangu, lakini nikampa udhu, huenda ni mgonjwa, huenda na vidonda vya tumbo, huenda nimemwangalia mara moja tu alafu nikakausha. Tayo lamma qala liyatadahu wa huwa ay asiyam, ili aizoee hiyo funga, fi haqqi sabii alladhi lam yablugh sunnah, kufundisha mtoto ambaye hajabalee ni sunna, sio acho tu, lakini pia asifunga lahu ajru as-sawm, anapata ujira wa nini? Kwa mwenye kufunga. Walaisa alayhi wizrun idha tarakahu, lakini asiwacha hana madhara. Kama apata ujira wa kufunga, ina maana kama mwaka huu atafunga, mwaka mwingine atafunga, karibu ni miaka minne bado hajabalee, siku akibalee sababu zake zote puu aletewa ajumuisha. Ibn Uthaymeen huyo asema hivi. Sasa cha ajabu, si tumesema kalamu yake haiandiki, mbona hapo imeandika? Au baadaye? Waya hapa alikuwa kahifadhiwa, mbona makosa haifadhiwi? Haya. Hey, mimi ndio maana nikalifunja. Sio najua. Ni kama vile nikijua ni hapa ameketi mtu wa bida wa madhehebu fulani. Ikiamua anampigia huku na huku paka anabaki kutoa macho hivi. Asaboni. Sababu naziziba zile njia zote, paka akose cha kuuliza. Ukisema hivi utajibiwa hivi, ukisema hivi utajibiwa hivi. Basi. Mtu wa mwisho, siyamu al-majununi. Hii tumeshaisoma au? Iligusagusa kidogo. Hii iligusagusa kidogo. Sai. Huyu mwenda wazimu asema lau hadatha lahu athna an-nahar, huu mwenda wazimu huu ukamtokea katikati ya mchana, nusu kafunga, nusu ni mwenda wazimu, au kana aqilan, au kaanza funga yake ana akili timamu tu, yafika saa 11 jioni, thumma dhahaba aqluhu. Tumeshazungumza bado Basi ngoja tuanzie huko nyuma ili muelewe vizuri. Swali limekuja hivi. Fadilatu Sheikh. Ma hukumu siyam man yakilu zamanan wa yajunnu zamanan akhar. Ni ipi hukumu ya funga ya mtu ambaye anapata akili muda mara wenda wazimu umemjia muda fulani. Au yakilu zamanan au anapata akili muda fulani kisha anabadilikiwa ni akili muda mwingine. Funga yake huyu inakuwaje? Akili ikirudi yuko safi kabisa. Hana shida. Akasema al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukumu siku zote inazunguka pamoja na illa yake. Fa fil awqati allati yakunu fiha sahiyan aqilan yajibu alayhi sawm. Katika wakati ambao anakuwa yuko safi akili yake ni nzuri kwa siku hiyo mathalan, ni wajibu hiyo siku aifunge. Wa fil awqati allati yakunu fiha majnunan, ama katika siku au wakati ambao yeye ni mwenda wazimu, la sawma alayhi, huna haja ya kufunga hata akifunga hisi. Falau furidha annahu yajunnu yawman wa yafiqu yawman, ingefaradhika mathalan siku moja mwenda wazimu, siku inayofuata ni mzima. Fa fil yawm alladhi yasihu fihi yalzamuhu sawm, huyo ile siku ambayo anakuwa ni mzima analazimishwa kufunga. Wa fil ladhi la yasihu fihi la yalzamuhu sawm, na ile siku ambayo kwamba yeye sio mzima halazimishi kufunga. Ndio likaja lakini lau hadatha lau athna an-nahari, je kama huu wenda wazimu wamuingilia mchana wa Ramadhani, mchana kaanza vizuri au kana akilan thumma dhaba aklu, yani akili kaanza somo ana akili vizuri kisha afika saa 10 akili imeondoka. Nasema aljawab idha junna fi athna'i nahari batula sawmu, akipata wenda wazimu katika ya mchana funga yake imeharibika, sababu mwenda wazimu ndio aweza akafanya lolote. Liannahu sara min ghairi ahli al-ibada, kwa sababu kasakuwa ni katika watu ambao sio watu wa ibada tena. Mwenda wazimu hata. Wakadhalika ndio hivyo hivyo idha junna fi athna'i al-yawm, akapata wenda wazimu katikati ya siku, fa innahu la yalzamu imsaku, alazimishi kujizuia pia akitaka ale atakacho. Walakinahu yulzimuhu al-qadaa, lakini huyu atakuja kulipa kwa sababu nusu ana akili nusu hana akili. Wakadhalika alladhi junna fi athna'i an-nahari, na ndio hivyo hivyo alipata uenda wazimu katikati ya mchana huyu lazima alipe. Liannahu fi awwali an-nahari kana min ahli al-wujubi, mwanzo wa mchana maana ya asubuhi alikuwa ni katika watu ambao kwamba wanawajibishwa kufunga. Kwa hiyo uenda wazimu ulipomjia saa 10 huko, huyo atafungua lakini atakuja kuilipa hiyo funga. Naktafi bihadha alqadr wa nas'alu Allah an yanfa'ana bima qara'ana. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Na sema kwa huyu ambaye kafanya jumaa mchana wa Ramadhani, nafahamu kwamba ana kafara, lakini pia baadaye atakiwa kuja kulipa ile funga aliyoharibu. Sasa kipi kinatangulia katika utaratibu wake, kuanza kulipa au kuanza kafara? Hivyo vitu havikutani aslan. Nikisema vitu havikutani namaanisha kwanza atalipa ile siku. Sawa? Alafu sasa kama ana mtumwa atamwacha huru. Akimwacha huru mtumwa hakuna haja tena ya kufunga miezi miwili mfululizo. Kashamaliza. Kama hana mtumwa ndio atafunga miezi miwili mfululizo. Sawa? Baada kashailipa ile moja aliyofanya hilo tendo. Kama hana hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, hapo ndipo atakapowalisha maskini sini. Na kwa Watumwa, ili swali lina kariri lakini msichoke. Sasa Uislamu huu wakati unakuja Mtume Muhammad anapewa Uislamu aambua alinganie. Alikuta kitu kinaitwa utumwa. Yaani alikuta watu ambao wanauzwa moja. Na mara nyingi ilikuwa ni dhulma wa udwana. Watu wanakuja na kutwa mahali labda kijijini kama hivi wanatekwa wanaenda kuuzwa. Au watu wanakwenda jihad. Katika jihad kule wanapigana makafiri na Waislamu, kisha kama makafiri labda wameshindwa wakatekwa, wanawake na wanaume wakija wale wanagawana kama alivyochukuliwa Shahrban binti Yazdajrida aliyekuja kupewa Hussein katika vile vita alipigana ule Furs, ndio akazaa wale makhalifa 12 ukimtoa Hassan na Hussein Ali. Shahrban kwa ni binti wa Furs aliona tumwa. Kwa hiyo Uislamu ulifanya juhudi sana kuliondoa swala hili, kwa sababu asili ya mwanadamu ni huru. Haya masala ya utumwa haya ni mambo tu yalikuja kujiingiza. Kwa hiyo Uislamu ukafanya juhudi kuondoa utumwa. Kwa hiyo ndio zikawekwa sheria kama hizo, atakayemuingilia mkewe mchana wa Ramadhani atoe mtu mtumwa huru, atakayemwambia mke wake nani mke wake wewe ni kama mama yangu aache mtumwa huru, si atakayeua Muislamu mwenzake. Yaani kuna hukumu na sheria nyingi ambazo ukizifanya ukifanya hivyo na acha mtumwa huru. Unaona? Mpaka watumwa wakaenda wakaenda wakaenda wakapungua mpaka wakaribia kuisha kabisa. Ilipokuja kuanza hii dola ya Ali Saud, kuna mmoja katika wafalme kama si ni Abdul Aziz, kama si Abdul Aziz basi li Fahdi alitangaza yoyote aliye na mtumwa duniani amwache huru aje achukue thamani yake situmpe. Waliokuwa nao waliwapeleka ili mradi utumwa fanye nini uishe. Yaani amekuwa ni huru kama vile wewe na mimi, aanze maisha kama kwao wanakujua aende, kwa sababu mtumwa ni bidhaa kama vile unavyoona umeenda sokoni kwa mbuzi yako au ng'ombe ukitaka unayotumia kwa kulima, kama ni wakiki ukitaka unafanya naye jimaa, anafanya kazi tena kazi ya sio mchezo, na wewe ukitaka unamuuza. Unaona? Kwa hiyo Uislamu ukafanya juhudi kuondoa swala hilo la utumwa, kwa sababu asili ya mwanadamu ni kuwa huru. Umeelewana? Naam. Vipi? Wakati haya mambo yanazungumzwa hawa watumwa walikuwepo. Kwa hiyo hizi amri wakati zinatolewa hawa watumwa walikuwepo. Kwa hivyo kama hamna, ndio maana sheria ikakuwekea vitu vitatu, kama hamna fasiyamu shahrain mutatabi'ain, ufunge miezi miwili. Hilo nalo pia hamna. Kama hilo nalo uwezi, maana yule bwana alisema mimi mwenyewe mwezi mmoja ndio nishinda hapo. Je, hiyo miwili akaambia haya tu Wafilistini. Sio chakula kwa Wafilistini. Kwa hiyo masala ya utumwa naam yalikuwepo wakati ule, lakini sasa hivi hakuna. Kwa hiyo zimebaki hizi mbili. Na hata tukisema hakuna, huenda kaje kutokea vita huko kati ya Waislamu na wakafiri wakapatikana watu huwezi kujua. Kwa sheria ya Allah inabakia vile vile haibadiliki. Naam. wale waliopata uzo kwa ajili ya kufunga kwa sababu ana safari. Wakwekewa labda safari mema safari gani? Safari ni safari tu. Kwa sababu mlango wa safari ni mlango mpana sana. Baadhi ya ulama wameutungia mijaledi. Mijaledi kama hivi mzima nazungumzia safari tu. Kwa hiyo kiufupi safari ni pale panapojulikana kwamba safari katika urfu ya watu wa hapo. Ah, mwapigie mimi safari tu safari. Kwa wewe ni safari sio safari? Bas, kama ni safari ni safari. Ndio watu wale. Wale vipi? Sio mimi. Pale panapojulikana katika urfu yetu ni safari, ni safari. Sheikh, malalani ni safari? Sasa si unaona? Nasafiri ndio sijaje. Hamna hiyo. Hiyo sio safari. Kama unahisi kwenda magodi na miguu mpaka ufike huko umechoka taabani, kama unahisi ni safari, basi ni safari. Hata kama utasafiri mwaka waruhusiwa kufunga. Naam. Hata usafiri mwaka mzima waruhusiwa kufungua. Basi wataka na ufunge. Naam.